котру збиралися йому зробити. Зворушена совість бачила в Чечелі образ всіх тих провідників козацтва, котрих чернь носила на руках, а після кидала в болото або у важкий момент метала ними як бездушною колодою у ворожий табір. Не лише гіркими словами, але й ранами своїми, цілою виснаженою появою обвинувачував Чечель товпу за її кривди супроти одиниць, за непорозуміння поміж ними і за незрозуміння спільного добра. Не розуміли, що залежали від себе. Навіть ті, що так недавно ще гукали Чечеля, Чечелі нам, як гукала колись жидівська юрба, розіпни, розіпни Христа, навіть ті замовкли тепер, ніби в рот води набрали і дивились тільки куди б, то їм непомітно вислизнути з Майдану. А вислизнувши, ховалися між клунями і хатами, бо хотілося сором сховати. Сховалося і сонце у хмарі, з котрої замість білого снігу став накрапати зимний, куди гірший від снігу дошкільний зимовий дощ. Тьмився світ, ніби це не до полудня йшло, а бралося під вечір. Сутеніло. Біля колод стояв Чечель, дивлячись на пустий Майдан, як на бойовище, з котрого ворог утік. А на колодах сиділи старі діди з головами, повними турбот про минуле своє та про майбутнє. Не одне, чого не розуміли колись, зрозуміли тепер. Як могли б, то заховалися б під землю, щоб лиш заховати цей сором, що їх душі палив. Їх село, їх громада збиралася полковника Чечеля ворогам в руки видавати на кару, на жорстоку смерть. О, слава тобі, Боже, що не прийшло до того. За тими думками не щулися і не помітили, як до села наближалася ватага гультяїв, котрі, почувши, що гетьман за Десною, що Батурин упав, вилазили зі своїх криївок, збиралися у великі купи і з темряви нічної виходили на світло дня. Почувши, що цар прощає усім, хто проти гетьмана заявиться і що мусить за видачу мазепинців, пустилися на ті промисли погані. Гріш їх манив, манила їх надія наживи, а все інше не мало для них ніякої ваги. Раз їх викинув народ, не оглядались на нього, жити хотіли. А як, якими промислами, їм байдуже. Допомагали караулам царським виловлювати мазепинців, вставали за собак у тих поганих ловах, ішли по слідах батуринських втікачів і забрели аж сюди. Ну, головна річ Чечель. За нього заплатять москалі більше, як за сотню звичайних людей. Чечеля, Чечеля їм у руки дістати. Награбували коней, запаслись рушницями. Вже вони не розбишаки нічні, а прямо якась військова частина. Вже в них свій отаман є, котрого слухають безумовно, бо за непослух смерть. Обступили Майдан, налетіли на нього, як круки, що зачули падло. Нажива буде! Даремна оборона. Наліт неприготованим застав село. Хазяїни, відрізані від своїх хат, з Майдану виходу не мали. Голіруч сопротивлятися не станеш. Діди очам своїм не вірять. Невже ж вони дожили аж до такого? Невже ж сподівалися таких часів, воюючи колись хоробро і чесно за своїх молодих літ? Невже ж це Україна? Невже ж оця розбишацька ватага – це їхні земляки, люди одної віри, одної крові? Здивами йти не можуть, Боже, помилуй нас. Чечель зрозумів, що з тим ніякої балачки бути не може. Це вже найгірші із злих. До них слова приступу немає. На них є одно – сила, та він безсилий був. Права рука горіла, на тілі повно ран, мозок кров'ю запливає. Ось він, Чечель, бери! Ізак і зрозумів ці слова, почув аркан на своїй шиї, почув шнури на руках і ногах, побачив очі, як вовчі сліпаки, сапух горілки, що бив, як від куф, і завзяття гідне кращої справи. Боже, муки мої, за прощення їх гріхів прийми. Промовив, попадаючи в отопіння. Бачив, як хазяїн, у котрого він останню свою ніч ночував, бився за нього, як інші старі козаки допомагали виривати його з рук гультяїв, як навіть ті наймити, що так завзято проти Чечеля, гукали, обстоювали за ним, як громада хотіла навіть гроші за полковника Чечеля платити, не помагало ніщо. Як схочуть, то й без того пограбують село, а за Чечеля їм москаль багато заплатить. Більше вони у своїх масках чорних не кмітували нічого. Чечель чув, як його волокли з Майдану геть на поле, як притягнули сани з села, прикріпили його посторонками, щоб і повернутись не міг, накрили кожухом, і сани рушили із місця. Ні у то курочок, ні хати, ні жінки, а стократ болячок у твої печінки, і сани скрипіли, сироміцькі пісні супроводжували їх. Кривда, якої Чечіль не звинив, верещала поганими глупими словами, зневажала батька, матір, навіть Господа Бога в небі. Хотіли перекричати голос совісті, що все-таки десь там на споді п'яних душ ворушилася, скигліла, як у шуварах смертельною кулею поранена чайка. «Поспішайся, Чечелику, чекай, москаль, вже для тебе пристроєно осиковий паль, вже для тебе застругано гостроверхий кіл, не трать сили, Чечелику, спускайся у дів». Вітер утікав. Не хотів на свої буйні крила брати такого співу. Чечель закусив губи. «Прости їм, Господи, бо не знають, що творять». Сумував серед села Боліт. Укритий майдан. Холодний зимовий дощ сполокував кров. Болото було гидко руде. Дідуся із полинялими очима, діти і внуки підіймали з того болота, витягались поміж колод, потолочений, заболочений, здавалося, не жив. Відтирали його, трусили, дивились, чи не пусті. «Лишіть мене», – просив. «Дайте, хай сконаю. Не хочу такого сорому пережити, діти». Котрийсь із хлопчиків підняв з болота до решти поторощену Чечелеву шаблю. Тільки малесенький шматочок тримався ще гарної рукоятки. Шабля з рук до рук ходила. Мовчки розглядали її. Супроти її голосного мовчання заумирали слова на їх блідих устах. Правдила?